tiderne ruller frem. Min sind, det spoler tilbage. Time på time igen. Der er ingen vej tilbage. Ringbindene har talt, så vi ikke behøver. Nu sættes der ind konsulens så klar. Yeah.